в тому числі і сучасна, не ставила собі за мету навчити народ користуватися своїми владними повноваженнями. Навпаки, зроблено все, щоб народ не міг впливати на законодавчі та виконавчі процеси в державі. Народ не може відкликати народного депутата будь-якого рівня. Депутата-злодія не можна притягти до відповідальності, бо Верховна Рада України, ВРУ, не дає згоди. Країну губить злочинність. Народ ошуканий владою, яку сам собі обрав. А ВРУ творить закони під себе, ігноруючи народ. Корумпованість у цілому в державі і у владних структурах не знає меж. Паразитизм став нормою життя для багатьох тих, хто покликаний забезпечувати справедливі норми суспільного життя. Що з тобою роблять, Україно? Народ поставлено у роль безпомічного спостерігача. Ну що може бути трагічнішим, як те, коли народні обранці гублять власний народ? Чи має право на існування влада, що пов'язала руки і ноги власному народові? Як можна балотуватися на посаду президента, якщо не мати в своїй програмі розкріпачення народу, надання йому можливості управляти країною? Жоден претендент без такого наміру не має морального права висувати свою кандидатуру на посаду президента. Обставини вимагають знищити не тільки криміналітет великих і малих розмірів, але й державний паразитизм, мафіозність державних чиновників. Маю спеціальну програму, яка дасть змогу підпорядкувати народові всі владні структури від села до Києва. Не народ буде стояти жебраком перед найдрібнішим чиновником, а всі чиновники, депутати, голови рад, уряд і президент будуть, як і належить, служити народові. Треба відзначити, що навіть існуюче законодавство має досить широку основу для участі народу в управлінні країною, державою. А зокрема, закон про місцеве самоврядування в Україні є таким, який, удосконаливши, можна покласти в основу цієї роботи, і який у цьому напрямі зовсім не використовується. Зараз не буду спинятися на деталях, але згодом доведеться. У світлі такої постановки питання, щоб народ управляв країною, важливо і вкрай необхідно змінити виборчу систему. Кандидат у депутати на посаду президента повинен перебувати на політичній позиції захисника будівничого незалежної української держави. Якщо він йде в депутати на інші виборні посади чи на посаду президента для того, щоб руйнувати незалежну українську державу, його негайно треба зупинити, не допустити до участі у виборах. І навіть тоді, коли він зуміє нечесним шляхом здобути виборну посаду, а потім робитиме шкоду, його негайно треба позбавити мандата і притягти до кримінальної відповідальності. Потрібні спеціальний закон і низка нормативних актів. Якби я став президентом України, то негайно зруйнував би касту недоторканних. Скасував би силою своєї влади норму про недоторканність депутатів Верховної Ради України, проти яких порушені кримінальні справи. Якщо ж для цього не вистачить законодавчого поля, створеного попередніми законотворцями, я, звертаючись до громадськості, робитиму все, аби на моєму боці був моральний авторитет. Що важливіше? Формальне дотримання недосконалих юридичних норм, які спрямовані проти інтересів народу і тим самим на покриття злочинців, чи домагання зміни цих норм для утвердження справедливості.